إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة كتك مجال هي مدى مفوق إن شاء الله leo tutakuwa tunachagulia mada ambayo asili yake ni suala. Suala hili laulizwa sana hususan katika mwezi wa Ramadhani na hususan katika sala zetu hapa za tarawehe, na pengine mimi huuliza pembeni na wengine huuliza watu, lakini kawa jibu rasmi likawa halipatikani kwa maana ya ufafanuzi. Sasa swala hili tunalikariri, yani kwa maana lishaulizwa tunalikariri ili iwe ni mara ya mwisho, tunalijibu mara ya mwisho, na yeyote ambaye sasa atakuja kuuliza mwakani inshallah tukiwa hai, basi ataambiwa kwa mbona hili lishafafanuliwa, kwani hukuwepo wewe? Basi itakuwa yeye mwenyewe sasa ni wakujilaumu. Swala lenyewe wauliza tu hivi, ebane, mbona pale msikitini, wapi msikiti wa Morogoro, sala tarawehe hapa leti kunuti? Hili swala linaduru sana. Kwa nini hapa leti kunuti? Misikiti yote tunaona sala tarawehe pasaliwa witri inaletwa kunuti, na hata uko Maka kwenyewe vile vile Madina, yani haram zote mbili. Vipi hali hii? Kwa tukaonelea swala ili tuweze kulijibu kwa tafsiri, ingaje muda mdogo, lakini tutachukua kipande kimoja baada ya kimoja ili tuweze kufafanua swala hili. Kwa hiyo tungependa kujibu swala hili katika nukta ambazo tutazigawa katika mfumo kwa tao. Kwanza tutajibu kwa nini hatusali tarawehe, hatusali kunuti katika tarawehe. Pili tutaangalia nini hukumu ya kurefusha kunuti, ikawa kunuti ya saliwa ya somwa kiasi cha muda wa dakika 45 au nusu saa au pengine saa nzima. Tatu tutaangalia baadhi ya sunna ambazo tutasema ni minasunani almahjura au minasunani almahjula, ni suna zilizoachwa au suna zilizosahauliwa katika kadhia nzima ya kunuti, ambayo tutakumbushana hasa pengine itakuwa khairi kwa watu kuelewa kwamba kuna jambo fulani tumeliacha katika kunuti. Kwa tutaanza kujibu kwamba kwa nini hatukunuti katika msikiti huu kama ifuatavyo. Maraji tutazitumia ni sifati salatu nabii ya al-allama المحدث شيخ محمد ناصر الدين الباني رحمه الله. Ingawaje ziko reference nyingi, lakini tutachagua hii na kuna nyingine moja tutaitumia vile vile, na nyingine moja ambazo zote zitakuwa ni mashuhuri na daibu. Tukianza na kitabu cha sifatu salati nabii alichokiandika Sheikh Muhammad Nasir bin al-Bani rahimahullah, ameweka mlango maalum unaitwa al-qunutu fil witri, yani kunuti katika witri. Akaandika wakana sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakunutu fi rak'ati alwitri, akikunuti katika rakaa ya witri, ni maana rakaa ya mwisho katika rakaa tatu, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya mwisho, kwa maana moja inaitwa witri. Kwa hivyo kana alikuwa bwana sallallahu alayhi wa sallam yakunutu fi alwitri, na ikaja katika mabano, kwa maana katika riwaya nyingine ahyanan, kwa maana katika baadhi ya riwaya ni kwamba wakana yaqnutu fi rak'ati al-witr ahyanan fi ba'd ar-riwaya, na wakana, na alikuwa vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam, wayaj'aluhu qabla ar-ruku', akileta kunuti kabla ruku'. Hili ni jambo ambalo tushaeleza siku nyingi, hatutoliingilia sana kwa sababu tayari sisi msimamo wetu kwa mapito ambayo yalikuwa tunahisi yana nguvu zaidi ni kwamba kunuti ziko za aina mbili. Kuna kunuti lwitri na kunuti nazil. Nazil ni zile kunuti ambazo mabalaa yametokea. Kwa hivyo hizi zinakuwa zinatofautiana katika je, ipi inakuja kabla rukuu na ipi inakuja baada rukuu. Ama inoletwa baada rukuu ni ile kunuti inaitwa nawazil, yani kunuti ambayo kama itakuwa labda kuna ukame, kuna majanga, maradhi, na kuna watu wanaomba omba Mola wao kumnyenyekea kwa ajili ya kutaka msaada kwake. Ama kunuti ya witri, hii imesunniwa sunna iliyokuwa yenye nguvu zaidi ni kabla rukuu, kabla kurukuu. Jambo hili tumeshaeleza bitafsiri katika durusu mbalimbali katika msikiti huu. Kwa tunarudi katika pointi yetu ni kwamba suala la kukunuti, kama ilivyokuja riwaya kwamba alikuwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akikunuti ahyana, kwa maana ahyana kwa Kiswahili tunasema baadhi ya nyakati au baadhi ya siku, au siku ni lugha gani ambayo tunaweza kufahamisha neno ahyana katika Kiarabu lina maana gani katika Kiswahili, au tuseme kwa Kiingereza ni sometimes, kwamba mtu akikwambia sometimes, kwa hivyo unaelewa kwamba jambo hili ni nadra, yani baadhi ya nyakati au baadhi ya siku, yani si kitu kilichokuwa hali, kitu kilichokuwa cha kuendelea, cha kudumu. Kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo tunasema ni hoja thabiti ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye anakunuti kwa maana ya baadhi ya siku. Akasema Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani katika taalimu yake, wa inma qulna ahyanan. Kwa nini pakasema ahyana? Sometimes, baada ya siku, baada ya nyakati. Anasema li anna sahabata alladhi rawu al-witri, ama masahaba ambao walipokea hadithi kwamba bwana walipokea hadithi kuhusu masala sala ya witri, lam yadhkuru al-kunut fihi, kwamba hakuna sahaba aliyetaja suala la kukunuti kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falau kana sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu basi daiman lanakaluhu alaina anhu lanakaluhu anha jami'a. Lau kama ingelikuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam afwan masahaba, yani bwana Mtume anafanya daiman kila siku akiswali witri, akimaliza witri ana Allahumma idina fi manadaita, basi masahaba wangelitunukulia. Lakini masahaba wote ambao walikuwa wengine wakijipenyeza mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha wanalala kwa Mtume ili wataka kumuona Mtume anafanya nini usiku, basi masahaba wengi takriban zaidi ya sita, kila mmoja akizungumza habari ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku, hakuna alotaja kwamba baadaye rakaa ya mwisho alileta kunuti. Kwa ndo maana ikaambiwa ahyana, yani baadhi ya nyakati. Anasema shekhe ya kwamba hadithi imepokewa kwa Ubayy bin Ka'b kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba fadalla ala annahu kana yaf'aluhu ahyanan fa fihi dalil ala annahu ghayr wajib wa huwa madhhab al-jumhur al-ulama. Basi Ubayy bin Ka'b yeye sahaba mmoja peke yake ndiye ambaye alikuwa alipozungumza habari ya witri ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja suala la kunuti. Lakini kuna masahaba zaidi ya sita, zaidi ya saba, kila mtu akizungumza bwana Mtume alikuwa swali hivi na hivi na hivi, hataji kunuti, kuonesha ilikuwa baadhi ya siku, sio siku zote, sio mudawama, kwa maana akidumu kila siku kufanya kunuti. Kwa hivyo hii ndio tunasema ndio hoja ambayo tunaitegemea kwamba kunuti si kitu cha kufanywa kila siku. Ni kwamba watu watachagua baadhi ya siku ambazo watohisi kwamba leo tulete kunuti, wataleta kunuti, na hivyo ndivyo alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingawaje kuna athari za masahaba radhiallahu anhum kwamba wao, kwa mfano, kuna hadithi ya Abu Huraira kana yaqtudu fi shahri kulli, alikuwa akikunuta Abu Huraira katika mwezi mzima, yani fi shahri Ramadhan. Hadithi ni sahihi. Kwa hiyo baadhi ya athari za masahaba ziko kwamba Mtume alikuwa, yani masahaba alikuwa akikunuta katika mwezi wa Ramadhani na pengine mwezi mzima. Kwa sisi mara nyingi huwa panapotokea migongano baina ya fi'li sahaba na fi'li nabii sallallahu alaihi wasallam, tunashikamana zaidi na mwendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani yeye mwenyewe kama alivyosema, wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na uongozi bora ni ule uongozi aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pamoja na hivyo tuseme kwamba kwa kila ambaye atakuwa anakunuti atakuwa amefanya jambo la haramu, hapana, si haramu, kwa sababu kuna baadhi ya masahaba wamefanya. Lakini sisi tunashikamana zaidi na mwenendo wa yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akikunuti baadhi ya siku na sio siku zote kama vile ambavyo baadhi ya watu wanavyofanya. Hii ni Sheikh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah. Sasa kama mtu hajatosheka, vile vile tumejaribu kuangalia katika baadhi ya fatawa fatawa ya Al-Muntaqa ya Sheikh Fauzani. Vile vile yeye aliulizwa swala kama hili ambalo vile vile linazungumzia masala hayo. Sheikh Fauzani aliulizwa swala, ma hukmu al-qunutu fi rak'ati al-witr, nini hukmu ya kunuti katika katika swala ya witr ya mwisho, je hal ba'da ruku' au qabla, je baada ruku' au qabla. Haya ni mambo ambayo kama tulivyosema tutaingilia, lakini Sheikh Fauzani akalijibu swala kwa ujumla, akaanza kusema hivi, akasema amma al-qunutu fi al-witr fa huwa sunna, ama witri yani kunuti katika witri ni sunna, na wayuradu bihi du'a, ilichokusudiwa hapo ni dua baada ya rukuu, baada ya rukuu. Kisha yeye ina maana msimamo wake Sheikh Fauzan kwa mapito yake yeye ni kwamba kunuti ya witri inaletwa baada ya rukuu. Kwa hivyo ina maana iko hitilafu katika swala hili, lakini sisi tumeegemea katika kauli rajih yenye nguvu zaidi, ni kwamba kunuti ya witri inakuwa kabla rukuu na sio baada ya rukuu. Akasema Sheikh Fauzan, wala yanbaghi almudawamatu alayhi, wala yanbaghi almudawamatu alayhi, wala haipasi kuifunuliza kunuti kawa daima. Kwa hivyo huyu Fauzani, mwanzo tulimwangalia Albani rahimahullah, sasa tunamwangalia Al-Fauzani hafidhahullah, huyu uko hai, anasema haijuzu kunuti, yani haifai ikawa unaidumisha kila siku katika witiri zako kila siku, wala yanbaghi almudawamatu alayhi, bali yufaluhu ahyanan wa yutrakuhu ahyanan, bali kunuti inaletwa baadhi, yani sometimes baadhi ya siku na inaachwa baadhi ya siku. Kwa hivyo huu ndio msimamo tunakuwa nao, na tutasema hili ndio jibu letu kwamba mtu kama ana mushkili kwamba kwa nini hatukunuti, basi kwa mujibu wa maongozi ya Bwana Mtume SAW na akwali mbalimbali za maulamaa ambazo ni kujuzisha masala haya. Taban fatawa ziko nyingi, hatuwezi tukazimaliza zote, lakini tumejaribu kuleta hapa fatawa mbili, kwa maana iwe ni dalili za msingi au hoja madhubuti katika msimamo wetu kwamba kunuti hatuleti katika mwezi wa Ramadhani kwa mwezi mzima, bali tutaleta baadhi ya siku. Kwa hivyo mtu asije akasema kwamba tumeacha kunuti, hapana. Kuna mashiko ambayo tumeshika ya dalili kama hayo. Nafikiri hili litakuwa ni swala ambalo tumeshalijibu. Sasa tutaingia katika nukta nyingine ya haraka haraka kabla ya dakika tano kuswali. Ni nukta hii itazungumzia swala zima la vipi kunuti ambayo inatakiwa iletwe. Je, kurefusha kunuti kumethibiti? Na suala hili tutaliangalia haraka haraka katika kitabu kinaitwa Al-Ahadith wal-Athar al-Waridatu fi al-Qunut al-Witr, kimeandikwa na Sheikh Muhammad bin Umar bin Salim al-Bazamol. Sheikh Bazamol amefanya bahthi na akatunga kitabu ambacho yeye anazungumzia tu habari ya kunuti ya witri. Sasa ndani yake tunainukuu point ambayo je, kunuti itakuwa ni jambo ambalo watu wameambiwa wailete vipi, kwa urefu au kwa ufupi au kwa kiasi gani. Akaandika katika kitabu chake ukurasa 80, hal yushra tatwiru al-qunut fi al-witr, je, ni sheria kurefusha kunuti katika witri. Akaandika alladhi yadhharu min an-nusus annahu la yushra, ama lile lilopatikaniwa katika riwaya hadithi mbalimbali kwamba naam si sheria tatwilu al-qunuti kuirefusha kunuti id al-walidu laysa fihi at-tatwil. Kwa nini? Kwa sababu ile kunuti ambayo ilipokelewa kutoka kwa mtume ile dua yenyewe ilikuwa mbona sio refu. Sasa hapa Sheikh akaleta nani sigha za kunuti zinafika aina saba. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikunuti vile vile baadhi ya dua hii, baadhi ya dua hii, baadhi ya dua hii. Lakini sisi tumeizoea hii Allahumma hdina fi man hadaita, ambayo ndio al-mashhur, ilikuwa ni mashhuri zaidi kuliko nyingine. Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita ila akhir al-qunut. Kisha ziko nyingine, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati. Ziko nyingine zimekuja, Allahumma qatil al kafarata alladhi yasudduna an sabilik. Hizi sasa ni athari za maswahaba. Maswahaba walikuwa waliongeza kiasi hichi, lakini kunuti ya Bwana Mtume ilikuwa ikimalizia hapa ni kwamba tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu ala ma fadaita ila akhir. Kuna kunuti nyingine vile vile ikiletwa, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilayka. Vile vile iko kuna kunuti nyingine ile, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika. Kuna kunuti nyingine. Almuhimu, ziko aina kama saba ambazo mtu anaweza akachagua moja katika ipi akaisoma, lakini ile iliyokuja kwa Bwana Mtume SAW ni ile Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita ila akhir. Sheikh Bazamol anasema hivi, bali law jumi'at ad-du'a alladhi urida, law kama zitakusanya dua zote zilizopokelewa za kunuti zote, kwa maana ziko aina saba au nyingi au zaidi hapo, annahu yuqalu fil qunut al-witri, ambazo zinazosoma katika qunut al-witri, wa dhummimat ba'dahu ala ba'd, na zikawekwa moja baada ya moja au baadhi ya maneno kwa sababu ya tikrari zikatolewa. Anasema Sheikh Badamul, tajiduhu la yazidu an qadri surati al-a'la, ni kwamba utakuta hazizidi zaidi ya surati al-a'la. Zichukue zote za masahaba na yeye mwenyewe Bwana Mtume, zisome zote. Ziko aina saba, basi naam, soma surati al-a'la. Sasa hii labda na Ustaz Musa kwa hem tusome sabi isma rabbikal a'la. Halafu hapo kila mtu angalie saa yake, tutachukua muda gani? Hem tusome hapo taratibu kidogo. Naam, jazakallahu khair. Sijui yuko katika nyinyi ambaye alojaribu kurekodi kunuti, yani sura hii imesoma kwa muda gani? Naam, dakika mbili. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo ilivyokuwa kunuti ya masahaba, pamoja na kuzidisha haizidi za dakika mbili. Sasa swali linakuja, kunuti ya nusu saa inatokea wapi? Ikawa watu mpaka mikono mingine, mtu ananyua mikono mpaka anayachia tena kwanza, halafu tena anaanza tena upya baada kuimamu kangangana mbele kule, hii inatokea wapi? Kwa hiyo tunajibu swala hili linatokea wapi, ambayo tunamaliza mhadhara wetu huu mbele yetu kwa jawabu ambalo linapatikaniwa katika kitabu fatawa za Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Kitabu kinaitwa Tuhfatul Mujib an ala al-as'ilati al-hadir wal gharib. Sheikh Mukbil rahimahullah yeye aliulizwa swala hili kwa yule ambaye atakuwa na kitabu, anaweza akarudi katika ukurasa nambari 137 au 136. Naam, ma hukmu dua fi salati tarawih, nini hukmu ya dua katika sala tarawih, akusudia nini dua ya nini? Sheikh Mukbil akasema hivi, amma dua fi salati tarawih bidhalika tatwil, ama kunuti kwa maana nyingine katika sala tarawih kwa urefushaji huo, anasema Sheikh, fa bid'atun, akakariri mara tatu, ni uzushi. Kasema wanabii sallallahu alaihi wasallam allama alhasan an yaqul allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita ila akhiri ad-du'a. Bas Kwa hiyo urefushaji huo ni uzushi ndugu zangu wa Islam. Hii tunaweka wazi kwa hatumuonei haya mtu. Ni kwamba uzushi kurefusha sayyid kunuti ikawa mpaka watu mikono inawauma kwa kunyoa mikono mpaka mwisho tena wana. Na mtu anaweza katoka Mikocheni anaofuatia msikiti na kunuti refu. Ah, pale barabara kabisa bana. Pigo kunuti. E bwana bidaa hiyo. Na haya ni maneno ya Sheikh Mukhlis bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Sheikh Mukhlis anasema, anasema وكذا ما يحيى ما يحدث في الحرمين من ذلك تطوير فليس مشروعا نبيله بيله حتى هاي ونعاونا يلوفانيكا katika msikiti wa Makka msikiti wa Madina kwa kurefusha kunuti haya yote si katika sheria ni katika uzushi kwa mtu asiyakajenga hoja lakini mbona Makka wanakunuti refu mbona Madina wanakunuti refu ah Makka ni ardhi tukufu Madina ni ardhi tukufu lakini al-ardhu la yuqaddisu ahada. Ardhi haimtakasi mtu si kwa sababu uko Makka utakuwa wewe mtukufu lakini vitendo vyako ndio vitakufanya wewe mtukufu. Kwa hiyo basi tungependa kumalizia nukta hii kwa makunuti na madua marefu yale ambayo yanosoma katika baadhi ya misikiti na ikaonekana watu ni wacha Mungu mno. Kumbe ni katika uzushi mkubwa kabisa ambao haukuwekwa kwa tumbo na Mtume SAW na wengine huhani bwana wana hani kabisa yani ile inatolewa kinanda kile Allahumma bina bimana watu wanalizana sasa nasema mambo hayo hayakuthibiti akulu hadha wasallallahu alayhi wa lakum. Kesho tuje kuangalia yale mambo ambayo yalikuwa minasunani almatruka katika masala ya hukumu ya kunuti. أقول هذا أستغفر الله لي ولكم.